بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس رسول عربی تواں فرمایو آؤں ان رب جی پناہ میں آیا جیکو سبنی مانن جو پیدا کندڑ آہے سبنی مانن جو حقیقی بادشاہ آہے سبنی مانن جو حقیقی معبود آہے من شر الوسواس الخناس ان جے شر کان جیکو دل میں خاموشی سان وسوسا وجے تو الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اوے جيڪي ماڻهن جي سينن ۾ وسوسا وجن ٿا ڪي جنن مان آهن ۽ ڪي انسانن مان آهن